والذین کفروا و آنانی که کافر شدند بعضهم اولیاء و بعض بعضیشان کارساز بعضی دیگرشان است. کمک کافر که با کافر است، بنان تو با مسلمان باید کمک بکنی، یک واجبیت است. الا تفعلوه اگر نکنید ای مؤمنان این کار را تکن فتنتان باشد فتنه فی الارض در زمین و فساد کبیر و فساد بزرگ. اگر چنین کار نکنید، یعنی با مسلمان کمک نکنی، با دردش دردمند نشوی، با خوشیش خوش نشوید، نتیجه چی میشد؟ تکن فتنه، میباشد بی‌ثباتی در عالم اسلام، تکن فتنه میبوده باشد گردودی و جنجال در عالم اسلام. یک بعلوش فی الارض در زمین و فساد کبیر و تباهی بسیار بزرگ. امیست که هر جا با مسلمان هم میزند، هر جا با مسلمان هم میزند. بنان حکم دوم برمایی شد که کسی که در دیار هر قرار دارد، اگر خودش علیه نظام میشورد و حکومت اسلامی و دینی را میخواد، از ما مسلمان ها کمک خواست، ما باید کمکش بکنیم. بنان در اینجا که اسرائیل یا که امریکا کمک میکند، نه از کسی میترسه و نه در کسی کسی است. حکومت اسلامی در هر جایی که مسلمان دین خدا را بخواه نافذ بکند، این تو کمکش میکنه بدون چون و چرا. ولی اگر بین ما و در بین امو کشور یک تعهدی بوده باشد، با دستش نمیزن، زیرا مسلمان در تعهد خود سخت راستگوی است. الا تفعلوه اگر نکنید، دستور قرآن را نادیده بگیرید و مسلمان کمک نکنید، تکن فتنه، این کار فتنه باشد فی الارض در زمین و فساد کبیر و فساد بسیار بزرگ. والذین آمنوا، گروه سوم، گروه چهارم، والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن و هاجر و هجرت کردن و جاهدوا فی سبیل الله و جهاد در راه خدا کردن، والذین آوا و نصروا و آنانی که کمک کردن مسلمان، جای دادن مسلمانان را و نصر و کمکشان کرد، اولئک هم المؤمنون حقا، امی اصلا مؤمنان راستین. بعد از سه گروه اصل باز توضیح می دهد قرآن، آنانی که ایمان آوردن، هجرت کردن، در راه خدا جهاد کردن، مجاهدین را جای دادن، کمک کردن، یعنی پنج صفت در اونها بود. اولئک هم المؤمنون حقا، مسلمانان راستین امی مردم هستند. لهم مغفره، یکان در از پیشان خطا می شود، گناه می شود، برشان مغفرت است، و رزق کریم و روزی با عزت. گروه چهارمی که دین او را بر ما شما تشریح می کند، والذین آمنوا من بعد، این سه گروه که با هم یک جا شد یک حکومت دینی را تشکیل می دهد، این سبب می شود که کافر مسلمان شود. اگر این شکل به پیش برویم، مهاجر وجود داشته باشد، این مواصفات پنجگانه در وجود ما شما باشد، خود به خود دین خدا در زمین خدا گسترش پیدا می کند. بدان مکلفیت ما در مقابل اون مردمی که نه مسلمان می شود چی است؟ قرآن اونو گروه چهارم بیان می کند، والذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، من بعد و بعد از این، بعد از این ایمان آوردن، که شما چی کردین؟ حتی یسخن فی الارض، جای پای خود در زمین پیدا کردین، حکومت اسلامی را تشکیل دادین، و هاجروا و هجرت کردن به سوی شما، و جاهدوا معکم، امرای شما در اعلای کلمت الله رزمیدن، به خاطر اعلای کلمت الله با شما یک جا شدن و علیه دشمن رزمینند، فاولئک منکم، این مسلمان های نه هم از شما هستند، فاولای کمین کم، از جمله شما هستند، دیگه باز اونها را دیگه نامه های نو نو نمانین. ما کارای اتوکر مفانا که از جان خود دین جور کردن، یاد ما میاد که یک تعداد مردم که از کابل در هجرت و در صفوف جهاد می آمدن، باز من این سکر بیست است، این سکر چل است، این دقیق نامه را سرش من او را تحقیرشان میکردن، در وقتی که بگم که الحمدلله که از صفوف دشمن و صفوف کسایی که علیه دین میرزمن تو به طرف ما آمدی، خوش آمدی، خداوند متعال هجرت تقبول بکنه، الله ایمان تبت قبول بکنه، خدا توفیق برد بده که او سنگری که به اساس شهادت برادرم فلان خالی است او را تو پر بکنی. کاش که این تو برش میگفتیم. بنان این دین تو فکر میکنیم که خانه شخصی خودم است، هر کس هم میمانم دلم، هر کس بیرون میکشم بیرونش میکشم، ای تو نیست عزیزا، این دین از خدا هست ما و شما با عاجزی در اینجا زندگی باید بکنیم. هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله برش گفت، خدا کنه که دیروز بت پرست بود، کمانس بود، هر بلایی که بود، ولی برش میگه که الحمدلله که در مسجد قرار داری، الحمدلله که اقرار به صداقت از دین میکنی، پروردگار توفیق برت عنایت بکنه که از ما کنه بیشتر به دین خدمت بکنی، از ما کنه بیشتر به قرآن حدیث خدمت بکنی. اینو دعا در حقش بگو، بلند پروازی رو نکو. فاولئک منکم، این مردم از شماست، از شماست. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعدین، چون در ابتدا مواخات صورت گرفته بود، مهاجر کت انصاری یک جا بود، یک جا شده بود. آلی چی میکنه؟ چون اسلام به اساس از این دعوت و از این صفاتی که مجاهد داشت گسترش پیدا کرد، خداوند متعال مواخات را چی میکنه؟ نسخ میکند و مواخات را از بین میبرد که به معنای میراث بردن یک انصاری از مهاجر بود، اینی را از بین میبرد. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعد، خویشاوندان بعضیشان اولا ببعد، نزدیکتر هستند به بعضشان، بنان میراث دیگه به اساس قرابت دیگه، تی کتاب الله در حکم خداوند متعال. و این میراث باز در سوره مبارکه نساء قرآن کریم توضیح داده، ان الله بكل شيء عليم، بشک الله به هر چیز دانا است، به هر چیز الله دانا است، مطابق با خواسته ای که تو داری با تو معامله میکند. سوره مبارکه براءت برای 129 آیت بوده که همش در مدینه منوره نازل شده. جمعی از علما برای این سوره نامهای متعددی را ذکر کردند و این سوره به نام سوره براءت، سوره توبه، سوره فاضحه، سوره مشرده و به نامهای دیگری هم یاد شده است. در ترتیب مصحف نوم سوره است و در ترتیب نزولی 113 صورت می باشد، در ترتیب نزولی 113 صورت می باشد. محتوای از این سوره در حقیقت قطع رابطه همراه مشرکین و الغای پیمان ها با مشرکین است. بحث دوم سوره مبارکه افتضاح چهره های منافقان است، منافق سخت بد معرفی می کند. بخش سوم سوره اهمیت جهاد در راه خداوند متعال است. بخش چهارم سوره توضیح انحراف اهل کتاب از مسیر توحید است. بخش پنجم سوره پافشردگی صفوف مسلمانان در باب دعوت و جهاد است و هم داستان هجرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را از مکه به مدینه بیان میکند. بخش ششم سوره مبارکه مسئله ماهای حرام و موضوع گرفتن جزیه از اقلیت‌های غیر اسلامی را مطرح می‌کند. به هر صورت این سوره محور اصلیش احکام جهاد در مقابل مشرکین و اهل کتاب است و همچنان تمیز مؤمنان از منافقان که خصوصا چهرهشان در غزوه تبوک برای ما شما ظاهر شده و الله جل جلاله او حالت را بر ما معرفی میکنه تا که در زمان خود هم منافق را بشناسیم. در سوره مبارکه براءت بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشده. علت ازی دو چیز است. یکی ای که بعض علمان چون مفاهیم سوره انفال با سوره توبه یکسان پیش می رود، بناهن در بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر تغییر موضوعات است و در اینجا موضوع چون تغییر نکرده بناهن بسم الله نوشته نشده. موضوع دومی که قرآن کریمی که ما در اختیار داریم ای به اساس تعلیم پیغمبر خدا علیه السلام تحریر می شد و نوشته می شد. هر آیتی که می آمد پیغمبر تثبیت می کرد جایش را. بنان سوره مبارکه توبه که نازل شد پیغمبر نگفت که بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدایش نوشته کنین، از این خاطر مسلمانایی را نوشته نکرده. علت از اینکه چرا پیامبر این را نگفت و فراموش شده بود که بسم الله نوشته نکنین، نه، حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم امان است برای مؤمن، امان است. در جایی که بسم الله الرحمن الرحیم بوده در حقیقت امان دادن است و سوره مبارکه براءت برای رفع امان است، برای امان را بلند میکند. وقتی که امانه بلند میکنه، بلند بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نکرده. موضوع به طوری بود که الله جل جلاله مسلمان ها را نصیب کرد، مکه معظمه را فتح کردن. وقتی که مکه مکرمه را فتح کردن در سال هشتم، در سال نوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواست که عازم بیت الله شریف شود. در اوجا دید که مشرکین هم به اساس باوسی که مکه فتح شده بود، ولی مشرکین هم به نسوک عبادتیشان و به طواف از کعبه حضور به هم میرسانیدن. طبیعی بود که مشرکین که میامدن در اوجا، مشرکین لش طواف میکردن، بلات و آزاد آواز میکردن، و اینی عوامل شرکی چنان بدی بود که پیامبر خدا علیه السلام نخواست که من بعد در جای شرکت بکنه که در اوجا باز هم رواجهای شرکی وجود داشته باشد. به خاطر خلق بودن مسلمان ها که با شرک می شود، از این خاطر پیامبر خدا در سال نوم هجرت به حج بیت الله عزم سفر نکرد، بلکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را امیر حج تعیین کرد و به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که تو باید بروی و این موضوع به مشرکین اعلان بکنی که امام سال سال آخری تان است که شما میتونین در مکه طواف بکنین و زیارت کعبه را بکنید. سر از امسال دیگر نمیتونه مشرک داخل حرم شریف شود، زیرا به سال دهم پیامبر خدا علیه السلام خود مبارکش به حج آمد. روی این اساس حضرت ابوبکر صدیق رفت به خاطر اعلام کردن از این موضوع. وقتی که در ذوالحلیفه رسید، پیامبر خدا علیه السلام پشت سرش حضرت علی ابن ابی طالب را فرستاد، گفت که این موضوع بسیار مهم است، بنان این اعلام را هم مطابق به رواج های عرب یا خود شخص باید میکرد و یا از به اهل بیت شخص باید این اعلام میکرد. بنان به خاطر از اینکه این اعلان اخذ و شکستاندن و نفی تعهدها در بین مشرکین و مسلمان ها، رفع میثاق ها در بین مسلمین و مشرکین توسط پیامبر باید صورت میگرفت. پیامبر خدا به خاطر بودن مشرکین خودش حضور به هم نرسانید، ولی حضرت علی ابن ابی طالب که از خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، از اهل بیت پیامبر خدا علیه السلام بود و این موضوع در ذهن مشرکین تثبیت بود که نقض عهد را یا خود و یا هم از خانواده کس باید بوده باشد، پیامبر خدا علیه السلام این تعهدشان را مشکند و رفع تعهد میکند. باز حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اعلام سوره براءت را برای مشرکین در منا میکند و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رهبری حج را به عهده میگیرد و مسائل و نسک حج را تا آخر به اتمام میرساند. الله جل جلاله میفرماید که هذه براءت من الله، جواب آشکار بیزاری است از طرف خداوند متعال و رسوله و از طرف پیامبرش. الالذین عاهدتم، بسوی آنانی که عهد بستید با ایشان، من المشرکین، از مشرکان. فسیحوا فی الارض، پس بگردید ای مشرکین در زمین، 14 شهر 4 ماه، و اعلموا، بدانید، انکم غیر معجز الله، بدانید که بیشک شما عاجز کننده الله نیستید، و ان الله مخزی الکافرین، و مسلما الله رسوا کننده کافران است. چی اعلام عجیبی، اعلام با افتخار. مسلمان ها این آیت را حضرت علی ابن ابی طالب تلاوت میکند. براءت من الله، جواب آشکار برای شما، بیزاری است از طرف خدا و رسوله و از طرف پیغمبرش. الالذین عاهدتم من المشرکین، بسوی آنان که عهد بستید با ایشان، من المشرکین، از مشرکین. خزاعه امرای پیامبر خدا علیه السلام عهد داشت، بنی بکر امرای پیامبر خدا علیه السلام عهد داشت، با او گروه میگوید فسیح فی الارض، 4 ماه در زمین بگردید آزاد، 14 شهر، و علمو، بدانید که ای گشتنتان 4 ماه که در زمین میگردید به خاطر جمع کردن صلاح علیه مسلمان ها نباشد، به خاطر نیرو گرفتن و صف بستن علیه مسلمان ها نباشد، چرا؟ انکم غیر معجز الله، بیشک شما عاجز کننده الله نیستید. والله مخزی الکافرین، اگر چنین کار کردین مخزی الکافرین، الله رسوا میکند، ذلیل میکند کافران را. اگر بالفرض صاد شدین الله انتویتان میکند. و آذان من الله، و اعلام است از طرف خدا و رسوله و از طرف پیامبرش، الى الناس به عموم مردم، یوم الحج الاکبر، به روز حج اکبر، ان الله بریء من المشرکین، بشک خداوند متعال، ان الله بریء، بشک الله بریء بیزار است، من المشرکین، از مشرکین، و رسوله و پیامبرش بیزار است. و آذان من الله، و اعلام است از طرف خدا و رسوله از طرف پیامبرش، الى الناس بسوی همه مردم، یوم الحج الاکبر، بروز حج بزرگ، ان الله بریء، بیشک خداوند متعال بیزار است، من المشرکین، از مشرکین، و رسوله و بیزار است پیغمبرش. حجاج ابن یوسف این کسی بود که به ابوالاسود دولی گفته بود که بیا بخوانمی در قرآن کریم زبر و زیر بته. بعد گفت که چطوری کار بکنم، بر سخت تمام شد. کسی را شان سر روش گفت بشین، وقتی که این سرت آمد برش ایرت اتو تلاوت بکن. و ابوالاسود تو گفت که و رسولهی، خدا بیزار است از مشرکین، و رسولهی و از پیغمبرش. وقتی که ایره برش گفت که بنان غلط کردی، میگه غلط کردم، تو در آینده درستش بخوان به زبر و زیر ماندنش. بعد ابوالاسود به اساس اینی و رسوله درست اعراب برش گذاشت. مسئله حج اکبر چرا اصل در قرآن کریم خوی موضوع است؟ اعلام از طرف خدا و پیغمبر به عموم مردم در روز حج اکبر. حج اکبر به خاطر برش میگه از یک عبارت که در این سال مشرکین با مسلمان ها یک جا حج میکردن، بدان چون این آخرین موضوع بود که قدرت در دست مسلمان ها، رهبری در دست مسلمان ها، خود مشرک هم حضور داشت، از این خاطر برش حج اکبر میگوید. یا به عباره دیگر، حج اکبر به خاطر برش میگه که اولین حجی بود که در اختیار مسلمان ها سیستم و نیرو بود، رهبری مکه در اختیار مسلمان ها بود، از این خاطر بر حج اکبر میگوید. این مسئله را که اقتداد به زبان میگن که حج اکبر عبارت از حج است که روز عید در روز جمعه واقع شود، او را حج اکبر میگوید، یا روز عرفات، روز عرفه در روز حج واقع شود، ای چی است؟ حج اکبر است. ولی دلیلی وجود ندارد. بسیار میشود که در روز جمعه مصادفت میکند با روز عرفه، بنان این بینه میشود که امروز روز ما حج اکبر بگویم، بلکه حج اکبر در کل تاریخ اسلام یک روز بود که همانا پیغمبر خدا علیه السلام رهبری مسلمین را در باب حج توأم با مشرکین با خدا داشت، از خاطر برش گفته میشد. و آذان من الله و اله، و اذان من الله، و اعلان است از طرف خدا و رسوله از طرف پیغمبرش، الى الناس بسوی همه مردم، یوم الحج الاکبر، به روز حج بزرگ، ان الله بریء من المشرکین، به این که مسلما خداوند بیزار است از مشرکین، و رسوله و رسولش بیزار است از مشرکین، فان توبتم، پس اگر توبه نمایید، فهو خیر لکم، مسلما آن توبه خیر است و بهتر است در حق شما، و ان تولیتم، و اگر اعراض کردید از اسلام و رو گردانید از اسلام، فعلم و پس خوب بدانید، انکم به تحقیق شما غیر معجز الله، نیستید عاجز کنندگان الله را، و بشر الذین کفروا، و مجدده خبر ده آنان را که کافر شدند، به عذاب علیم، به عذاب دردناک، به کافران مجدده به عذاب دردناک، الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر آنانی که پیمان کرده اید با ایشان از مشرکین، ثم لم ينقصوكم، باز کمی نکردند با شما، شیئا هیچ چیز را نقض نکردند با شما، عهد خود را شیئا اندکی هم، ولم يظاهروا عليكم احدا، و مدد نکردند بر ضد شما احدا کسی را، فاتموا اليهم، پس تمام کنید با ایشان عهدهم، پیمان ایشان را، الى مدتهم، تا مدت مقررشان، ان الله يحب المتقين، الله دوست دارد پرهیزگاران را. فإذا انسلخ الأشهر الحرم پس چون بگذرد ماهای حرام فقتل المشرکین پس بکشد مشرکان را حیث وجدتموهم هر جای که یافتید ایشان را و خودوهم بگیرید ایشان را و احصروهم و احاطه نماید آنها را محاصره نماید آنها را و قعدوا لهم كل مرصد و بنشینید برایشان در هر کمینگاه فإن تابوا پس اگر توبه کنند و اقاموا الصلاة و برپا دارند نماز را و آتوا الزکات و آتوا الزکات و بدهند زکات را فخلوا سبیلها پس بگذار راهایشان را فإن تابوا اگر توبه کنند از شرک و اقام الصلاة برپا دارند نماز را و آتوا الزکات و بدهند زکات را فخلوا سبیلهم پس بگذر راههای ایشان را و از کمین برشان برخیزید ان الله غفور رحیم بشک الله بخشاینده مهربان است. قاعده ای بود که پیامبر خدا علیه السلام با کسایی که دین اسلام قبول نکرده بود دو روند داشت. یکی عرب ها بود که در جزیره العرب بودند. برای عرب ها فقط دو چیز بود، یا شمشیر و یا اسلام. برای اهل کتاب اجازه ایده بود که یا جزیه می دادن و یا هم باید اسلام می آوردن. برای عرب ها مسئله جزیه مطرح نبود، برای عرب ها فقط امقه بود که یا باید اسلام بیارن و یا هم باید شمشیر قبول بکنن. علتی بود که شرک من حیث یک نجاست و پلیدی است و شرک مرض است. مرض باید قطع شود، مرض باید از بین برده شود، به مرض انسان باید تسلیم نشود. از این طرف خداوند متعال میخواست که شرک و من حیث شرک از جزیره العرب برچیند. بنان حکم قطعی امی بود که ارگا ماهای حرام تیر شود، از جایی که مشرک را میبینین او را باید بکشن بگیرین و هم محاصرش بکنین تا که سرزمین سرشان قید شود، تا که یا ایمان میارن و یا کاملا جزیره العرب ترک بکند. ولی باز هم راه تعلیم را باز میگذارد و این احد من المشرکین استجارک فاجره و اگر یکی از مشرکین استجارک امن خواهد از تو فاجره امن بتی او را حتی یسمع کلام الله تا بشنود کلام خدا را. یک مشرک از تو امن خواست که اجازه برم بده که یک بار این نسخ عبارتی شما را مطالعه بکنم، مساجد شما را ببینم، اگر دیدم باز میخوام که قبول بکنم اسلامتان را، وقت برای مطالعه بده تو جای برش بده تا بشنود کلام خدا را، ثم ابلغه مأمنه باز برسان او را بجایش برش برسان. مشرک آمد در کشور اسلامی، کتفنگش نمیاد. کافر میاد به خاطر دیدن نظام اسلامی، به خاطر تحقیق در مورد دین، جای برش بده و باید بیاید. به داخل مسجد میاد، داخل مسجد بگذارش، به داخل مدرسه میاد، داخل مدرسه بگذارشه، هیچ معنی داری باب نیست. حتی یسمع کلام الله تا که کلام خدا را بشنود، بعد از اینکه وقتش پورا شد او را پس به جایش به بسیار امن برسان. ذلک بانهم قوم لا یعلمون، این امن دادن و رسانیدن سالم پس به کشورشان به خاطر ازیست که این مردم بیشترشان نمیفهمند، قوم هستند که لذت توحید را نچشیدن. اینا فکر میکنند که گوپرستی چیزی است، بنان ارگا توحید و عزت دینی را احساس بکنند خود به خودی کار را نمیکند. کیف یکون للمشرکین، چگونه باشد برای مشرکین عهد و عهدی عند الله نزد خداوند متعال و عند رسول و نزد رسول او، الا الذين عاهدتم، مگر آن کسانی که عهد کردید با ایشان عند المسجد الحرام نزد مسجد حرام، فما استقاموا لكم، پس مادامی که قیام و ثبات کردند به عهد خود فاستقیموا لهم، شما هم استقامت نمایید، وفا به عهد نمایید با ایشان، ان الله يحب المتقين، الله دوست دارد پرهیزگاران را. ارگو با گروهی که شما عهد کرده بودید که او گروه از خزاعه و از بنی بکر بود، ارگو اونها به حال خود وفا بکند، نقض عهد نکنند، شما هم تا آخر وقت برشان بسپارین عهدشان را. کیف و این یظهر علیکم، چگونه باشد عهد برای مشرکان؟ جواب هایی است که در ذهن یک تعداد میگردن، چرا اسلام براءت خود را اعلام میکند، چرا عهدها را سرشان فسخ میکند؟ به خاطر از کیف، چگونه باشد برای مشرکین عهد با وصفی که خباثت باطنی و نجاست دارند؟ و این یظهر علیکم، حالا که اگر دست یابند بر بالای شما، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، نگاه ندارند در حق شما قرابت و نه عهد را. ارگو قوت از مشرکین بوده باشد، باز سرتون لحاظ نمی کند، لحاظ سرت نمی کند، نه در فکر قرابت تست و نه هم در فکر کدام عهد تست. ببینید که یک روز که برای کافر دست استیلا داده می شد، هزارها مسلمان ها را کشتند با وصفی که قومشان بودند. کافر و کمان است مسلمان ها خود را بمباردمان کردند. نیروی دفاعی مردم به خدمت مردمشان هستند و اینها علیه مردمشان به کار بردند. هزارها مسلمانان را به حلقوم مرگ کشاندند. 12,000 نفر تنها علما را در افغانستان را پلچخی نمایشان اعلان کرد که اینه ما یارا کشتیم. به کدام خاطر؟ باوست که از این تو امروش دیازش میکنی؟ باوست که جنایتشان. قرآن میگه نه، کتکت کافر و مشرک کنار نبیا. کیف و این یظهرو علیکم، چگونه با کافر عهد باشد؟ چگونه بر اونها وقت دادن بوده باشد؟ اگر کامیابی حاصل بکنن بر بالای شما، غلبه پیدا بکنه بر بالای شما، لا یرقبوا فیکم، نگاه ندارن در حق شما، الا ولا ذمه، نه قرابت را و نه هم عهد را. ارزش باز از بین میبرد. اگر به ظاهر میبینی که اگان بر سر شور میدهد، اردونه کن بی افواهیم، خوش میسازن شما را به دهنهای خود، به دهنهای سخنهای چربت را خوش میکند. و تا به قلوبهم و من میارد دلهایشان از پذیرفتن دین و از اینکه تو در پهلویش بوده باشی. و اکثرهم فاسقون، بیشترشان نابکار هستند، بیشترشان بدکار هستند. چرا؟ اشتروا بی آیات الله، فروختن آیات خدا را، ثمنا قلیلا، به قیمت بسیار اندک، فصدوا عن سبیله، پس منع کردن مردم را از راه خدا، انهم ساء ما کانوا یعملون، بیشک ایشان بد از آنچه که میکنند، بد از آنچه که میکنند. با پول اندک دینم مفروشه، وطنم مفروشه، ارزشارم مفروشند. لا یرقبون فی مؤمن، لحاظ نمیکنند در حق مؤمنین، الا ولا ذمه، نه قرابت و نه عهد را. و اولئک هم المعتدون، و امین ها هستن از حد تجاوز کنندگان. فا انتابو، باعث به ازی جنایتشان، فا انتابو، اگر توبه کنن و اقام الصلات و در مسجد دیده شون نماز بخوانن و آتو الزکات و بدهن زکات را، فا اخوانکم فی الدین، پس برادران شما در دین هستن. باز هم قرآن کریم هیچ گاه مانه نمیشد، فا انتابو، توبه بکنن، یعنی به این بگوین که ما بد کردیم. این تو خوب بگوید، نگفت که هم در پهلوی کفر استاده شون، هم نگوید که ما بد نکردیم. و اقام الصلاة، برپا دارن نماز را. و آتو الزکات، و آتو الزکات، بدهد زکات را. و اخوانکم فی الدین، پس برادران شما در دین هستند. و نفصل الآیات، و تفصیل و روشن بیان میکنیم، و تفصیل و روشن بیان میکنیم آیت ها را، لقومی یعلمون، برای گروهی که میداند. و این نکت و ایمانهم، و اگر بشکنانن قسم های خود را، تعهد های خود را، من بعد عهدین، بعد از عهد کردنشان، و طعن فی دینکم، و عیب جویی کنن در دین شما، فقاتلوا ائمه الکفر، پس بجنگید، پس جنگ کنید با پیشوایان کفر. هر انسانی که بعد از توبهش باز در دین تن عیب جویی میکند، فقاتلوا ائمه الکفر، و رهبران کفر برزمید، زیرا اینا حتما کلان مردم هستند و فکرن با دین شما می جنگد. اینهم لا ایمان لهم، بشک ایشان را هیچ قسم های نیست. لعلهم ینتهون، جنگ کنید با ایشان تا من شون از شرکشان، تا من شون از سرکشی و تنه در دین شما، تا من شون از جنگ کردن در مقابل شما. الا تقاتلون قوما، آیا جهاد نمی کنید با قومی که نکتو ایمانهم، شکستن قسم های خود را، و هم به اخراج الرسول، و هست و مشوره کردن و هم قصد کردن مشوره کردن به اخراج رسول به بیرون کشیدن رسول خدا و هم بدعوکم اول مرت و ایشان آغاز نمودن به قتال با شما در اول وحله اول وحله کافر جنگ با شما اعلام کرده و تخشون هم آیا میترسدید ایشان فالله بیشک خداوند احق و انتخشوه سزاوارتر است که بترسید از او این کنتم مؤمنین اگر مؤمن و مسلمان هستید قاتلوهم جهاد کنید با ایشان یعذبهم الله بی ایدیکم تا عذاب کند خدا ایشان را به دستهایتان و یخزیهم و رسوا کند اینها را و ینصرکم علیهم و نصرت دهد شما را بر ایشان و یشفی صدور قوم مؤمنین و شفا دهد سینه های قوم مؤمنان را و یشفی صدور قوم مؤمنین او برادر مسلمانی که پدرش شهید شده کاکا و پدر و برادرش از دست داده توی کافر را چنان ضربه بیده که سینه از او یخ شود و قاتل پدر و برادر و قوم خود را ببینه که به زمین پوزش ساییده شده ای تو یک کار را بکن ای تو نکن که با قاتل مسلمان با او دست بیدی خوش آمدی صاحب خوش آمدی و در پهلیش بشینه عجیب حالتی است و ایدل وحوش و حشرت همه شد همین وحشی ها یک بابا هم یک جا شد میشینه بازو که گفت میده دیگهش تایید میکنه آسه بازو که گفت میده دیگهش تایید میکنه او رسول خود دیروز هم تایید میکنه که این ملت کشته نمیشد این حال تاییدات رو از کجا شروع کردن بنام این مردم ها رو دقیق بوده باشن که ویش فی صدور قوم مؤمنین اتو ضربه کافر بده که دل او انسانی که بیوه شده او انسانی که یتیم شده او انسانی که مینالد او آرام بگیرد که الحمدلله قصد ما رزی رزیلا گرفتی و یده به غیظ قلوبهم ببرد اندوه دل مؤمنان را ایتو فشارش بده که مؤمن دیگه آرام شود و دیگه جگرخونی نکند و یتوب الله علی من یشاء و توبه می دهد رجوع به رحمت می کند خداوند متعال علی من یشاء به هر که بخواهد و الله علیم و حکیم و الله دانا و با حکمت است آنچه که ما می خواهیم با صراحت میگیم آنچه که ما میخواییم از کمونستا و علیه که دین ما مبارزه کردن با صراحت یک گفت که بگوید بد کردیم اما که بگوید اعلام بکنه بد کردیم و جنایت کردیم علیه زی ملت تا که ایره نگفته ار کدامش ولو که نمازم بخوان شما اونا را بکشن اونا تا اهل آیم در امن نیستن در امن او کافر و کمونست میبازد که بگوید بد کردیم و خداوند متعال مرا ببخشد تا که ایتو نگفته سر خدا باز یگان را بلند میکند و بازم در یگان راست بیکارا گفت میزن که ما هم یک چیزی میخواستیم ای جنایتکارا تال جور نشدن خونش آلی هم حدر است ولو که نماز میخونه ولو که خدا مسلمان میگرد حقش ایست که بگوین اعلام بکنه بد کردیم خون مسلمان ها ریختاندیم به خاطر خدا ما را ببخشین ارگاه ای را گفتن الهشان بدین تا وقتی که ای را نگفتن تا اینمیالی سر مسلمان و هر مسلمانی که زورش به اینها برسه از بینشون ببرین ام حسیبتم ام تترکو آیا پندارید ای مؤمنان ام تترکو که گذاشته می شود ولما یعلم الله الذین و در حالی که متمایز نساخت از خداوند الذین جاهدوا منکم آنانی که جهاد کردن از شما ولم یتخذوا من دون الله و نگرفتن بجز خدا ولا رسولی و بجز رسول او ولا المؤمنین و بجز مؤمنان ولیجتن دوستان گمان ایتو میکنه که زود زود کامیاب میشه نه ایتو نیست گذاشته میشود به همین حالتتان نه تا هنوز خداوند متعال جدا نکرده آنانی که از شما که بغیر خدا و پیغمبر مؤمنین دوست دیگر را نگرفتند تا که اینی تثبیت نشود به حالت دوام میکند هر کسی که بغیر خدا و مؤمنین و پیغمبرش دوست گرفت از صف جهاد نبراید والله خبیر بما تعملون الله خوب با خبر است به آنچه که میکنید ولیجا به معنای دخول است و به کسی گفته میشه که محرم اسرار و گرداننده کارهایت بوده باشد ارگاه گرداننده کارتان و غیر خدا و پیغمبر و مسلمان ها شد تا او وقت این نفر در جهاد نیست بلکه از جهاد در آمده ارگاه اسرارتا برای مسلمان سپردی کارتا با مسلمان سپردی و کارتا مطابق با خدا و قرآن کردی در اوجه در صف جهاد میباشی قاعده بود که قرآن کریم داد.